Jó reggel. Ó, képzésre jöttem. És de késtem. Hova? Jó,

Jó, akkor majd kiszámoljuk is el most. Tehát oda kerülünk, hogy rancsonálni kell. Megvannak az értékek? Akkor így csak jöttön ide. Tehát az első volt a mínusz 2, jó? Tehát akkor micsoda? 2, jó, utána? 3. Jó. Utolsó sor? Igen. Most kell még elvégezni azt a műveletet. A transponált mátrix az azt jelenti, hogy felcserélem a sorokat és oszlopokat, de a sorrend az oszlopokban ugyanaz lesz, mint a sorokban. Tehát, ha ez lesz az első oszlopom, akkor ez az elem, ami első volt, az első maradt, amelyik második volt, az második maradt, csak most az oszlopban. Amelyik harmadik volt a sorban, az harmadik lesz az oszlopban. Tehát ez a sorrend, ez nem változik. De viszont, tehát jön a második sor, lesz bele oszlop, 3, 1, -2. Tehát így az M-szer N mátrixból M-szer N lesz, tehát fordítva, nem? És az utolsó sor lesz az oszlop, -1, -3. Igen, ez az algebraikus. És most ezt ebbe a képletbe meg kell helyettesíteni. Tehát kiszámoltuk, hogy 1 per -2, szorozva, és itt van ez az algebraikus. És most effektíve, ami ezt számolni fogunk ezzel, akkor ezt lehet ilyen alapban hagyni, hogy számszorvátok. Mert ez lehet, hogy hasznosabb lesz, mint hogy legyen neki törtek. De ha csak az a célunk, hogy magát az inverz mátrixot meghatározunk, akkor kiszámolhatjuk. Tehát olyan szorzott mátrixot számmal, úgyhogy minden ellenét megszorolna ezzel a számmal. És megkapom az eredményt, tehát ez 0, -1, 2. Most ha ellenőrizni szeretném, hogy ez valójában inverz mátrix, akkor egyszerűen itt megszorzom a kettőt, fogom az A-t, megszorzom az inverzével, vagy fordítva, és meg kell, hogy kapjam a egység mátrixot. Hát ezt ellenőrizhetik otthon, hogy ez fontos, és ez tényleg az. Ez volt az inverz mátrix meghatározás, és akkor ennek köszönhetően rögtön tudunk számolni, ugyanaz a mátrix, és rögtön ki tudunk számolni a következő feladatot, amit valójában egy másik fegyver. És azt mondja a második, az első feladat az volt, hogy határozzuk meg az inverznát. És jött az első feladat, ami az egyik feladatója. A másik feladat, pedig oldjuk meg ezt a lehetőlegesszerű mátrix egyenletet, ahol ugye az ismeretű mátrix, mátrixal van megoldani, ezt is tudunk olyan csinálni, ahol a mátrix helyett egy szám van jelen. De most ezt is meg tudjuk majd csinálni, mégpedig ugye, ugye itt ha az A szám volna, akkor elosztanám ezzel az A-val. De ott ez mátrixszal nem lehet. Ezért fogjuk használni azt a trükköt, hogy megszorzom az inverzívet. Mégpedig balról fogom szorozni, mert akkor egymás mellé kerül a maga mátrix és az inverz. Ha a jobb oldalra teszem, akkor nincsenek egymás mellett, és nem kapom meg az elt, mert nem felcserélhető a szorzás. Úgyhogy ebből a következő lesz a mínusz egyediken a x egyenlő, és akkor a másik oldalon is balról fogok szorozni, szorozva b. Ennek a kettőnek a szorzata az e, tehát e szerint x egyenlő a mínusz egyediken b. És ugye, ha egység mátrixon megszorzott bármit, akkor azt nem változik, tehát x egyenlő a mínusz egyediken B. És mi most kiszámoltuk ezt az A minusz egyediken, ehhez nekünk csak meg kell, hogy adják a B mátrixot, hogy ezt az egyenletet meg tudjam oldani. Tehát íme a B mátrix ebben a feladatban a következő, ez egy vektor, egy oszlop mátrix, 4, 3, 4. És most csak az marad, hogy szorozzuk be az inverz mátrixszal lesz a B-t. Úgyhogy ez gyorsan kész lesz, kérem, és megjátszunk. És itt látszik az, hogy most lesz érdemes használni ezt az alakját az inverznek. Tehát ez, ahol számszor mátrixszal van írom le. Tehát az, hogy a számmal mikor szorzom, szorozhatok később is, és itt a mátrixot mátrixszal szorozva pedig egyszerűbb, ha egész számok, mint hogy törtek legyenek. De persze lehet törtekkel is számolni. Tehát általában ezt tudjuk meghagyni, tehát ha ezt az x-et számolom, akkor azt mondom, hogy x egyenlő, és akkor mínusz egy kettet szorozva. Ugye átírom, mínusz 2, 3, mínusz 1, 0, 1, mínusz 1, 2, mínusz 2, 3, és ezt megszorzom, ugye ezzel a 4, 3, 4-es mátrixszal. Erről tudom, hogy 3-szor 3-as, erről meg 3-szor 1-es. Tehát meg lehet szorozni, hiszen a két középső szám azonos, és háromszor egyes mátrixot, tehát egy vektort fogok kapni eredményül. És itt most először ezt a szorzást tudom elvégezni, és utána megszorozni mínusz egy kettővel, talán így könnyebb és gyorsabb. Thank you. Az előbb fordítva volt. De erre a sorrendre vigyázni kell. És a hallgatók gyakran rengeteg időt, energiát vesztenek az invájt mártét meghatározásán, hogy tudom én. És akkor itt mikor kell, akkor mi megszoktuk, hogy általában jobbról szorzunk, itt pedig balról kell, ő így balról beszorozza a bal oldalát, de jobbról szorozza be a jobb oldalát. Tehát nem ide így az A minusz egyediken, hanem ide. És akkor ezáltal nem lesz jó a feladat megoldás. Úgyhogy csak erre kell vigyelni, a többi az ilyen eljárás. Bármilyen kérdés van, kérdés. És most még a szorzást el kell érteni. Ha kell, megoldunk a táblát. Kérdési mátrix, az igen. Teszem az 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1. Igen. Igen. Visszakérdezni a tudás. Hát igen, ilyenkor úgy tűnik, hogy nem tudja az ember, de akkor az azért valahol ott felhasználódik. Hát, hogy kimegyek el tűnik, hogy nem tudjuk, hogy itt az alapszolzása tűnik. Ha bárkinek bármilyen gondja van, megcsináljuk, csak szóljon. Itt a fejezet végén vannak ilyen tapasztalatok, akkor azokat is érdemes megnézni, különösen azokat, amik már dolgoznak. És például egy jelet a következő oldalon. csináljuk. Össze ki van itt mind a két oldalától az át. Igen, tehát az úgy működik, mint a számoknál, mindegy, hogy hova írom előre, vagy a kettő közé, vagy a végére, ugye, mindig a megfelelő elemeket fogom kezelni, úgyhogy ez abszolút nem tudom szerintől. És most? Mit lesz a tupán, az egyetik ennek mind a kettőt? Melyik oldal? Jobbról. Tehát akkor az lesz, hogy x egyenlő. De ez lesz. Itt megvan az a konkrét mátrix is, hogy mondtam ezt, hogy ki kell mondani. Ugye az E mátrix az nincs megadva, de az attól függően, hogy a többi mátrix ilyen, attól függően meg tudják határozni az adott E mátrix. Akkor van egy ilyen, hogy erre az X-re vagyok kíváncsi, tehát ez zavar. De akkor veszem az a 31-et. Merre? Akkor az is lehet, hogy először önmagával fogod, és utána téved. Ez is részletesen megmondolva a könyvben. Thank you. Mindenki egyet érkezve hallották, hogy mit mondtam? Azon viszont egyet érkezve, az a tájra megy. Valóban. Na akkor hova megy? Így szerzőnök. Tehát A a mínusz egyediken szorozva. Mert ugye balról kell szorozni, hogy egymás mennyire kerüljön. De akkor a jobb oldal is balról szorozni. Ez az a tipikus hiba, hogy mi megszoktuk, hogy jobb oldal szorozni, hogy a számoknál mindegy. És erre jöjjenek, mert a gyerekek rengeteg átítenek. Jó, akkor nézzük meg még a következőt, ez egy picivel más. Akár meg is tudjuk oldani, mert kétszer kettesek ezek a másikok, úgyhogy ez könnyű. Meg van más gondom is, hogy egyszer a kolokviumon adtam kétszer kettes mátrixokat, és akkor adtam, hogy ó, hát ez sokkal egyszerűbb, igen, és kiderült, hogy kevésbé jól oldották meg, mint a 3x3-as mátrixokat, mert 3x3-asokat tanultam otthon. Kétszer kettessel nem csináltak meg egy feladatot sem, és akkor ez egy ilyen speciális eseteknél teljesen zavaró volt számukra, meg azt mondtam, hogy olyan könnyű kaptam, hogy csak teljesen megmutak, ez egy kolokviumon volt. Úgyhogy azóta akkor most megtanultam, hogy egy kétszer kettessel is meg kell csinálni. Tehát A, X, plusz B, egyenlő C, X, plusz B. És itt vannak a A, akkor próbáljuk meg megoldani az egyik. Ez nagyon maglapot. Az erő csak egy helyen jelent meg a ismeretben, ugye? Itt meg most itt is jelen van, meg itt is. Az erő csak itt volt, meg csak itt. Csak itt. De. Mit csinálunk ilyenkor? Ha számok lennének, mit csinálunk? Hát ezt megtehetjük, mert az, hogy hozzáad meg kívódni két oldalból, ugyanaz, működik, mint a számoknál. Tehát ezt megtehetem, hogy kivonok B-t, és hozzáadok C-szerűszet, vagy kivonok C-szerűszet, mint két oldalból. Ez érthető? Tehát akkor megkapom, hogy A x minusz C x egyenlő B minusz B. És most, ugye azt szoktuk a számoknál, hogy akkor összeadom, amit lehet, például akkor ezt itt össze lehet adni. De hát ebben az esetben ezek nem számok, hanem mátrixok. Kiemelni az x-et, ugye? És mit kapok? Ha kiemelem, mit kapok? Ennek a feladatnak is van még egy párja. Ugye a D minusz D az könnyű, az melyik? Az még kettőt igen. És az A minusz C? Az Igen. Na most ennek kell kiszámolni az invertét. Ennek kell a determinánsat, utána a kopaktorból álló változat. És utána az mennyi a A minusz C determinánsa? A minusz C determinánsa mennyi? Minusz 4, a többinek mennyi? A kettő. Minusz 4. Igen. Körülnek is annyi, minusz 4. Jó, ezt számoltuk. Utána pedig mennyi a kofaktorok? Adjunk el, adjunk. Egyenlő, kopaktorok már másodszor, és akkor ezt még tartanánk. Hogy néz ki a kopaktorok másodszor? Minus 2, kettő. A mínusz 4 az. Ez itt mínusz 4, ugye? Jó, igen. Ez azt mondják, hogy négy. Az jó négy. Az jó négy. Az a négy. Még kettő mínusz kettes van, nem? Igen, és itt is mínusz kettes. Megtalálták a hibát? Tehát akkor megkapjuk, hogy az A minusz C, tehát ez az A minusz C algebrát. A minusz C algebrát, és így. Megkapjuk, hogy X egyenlő. Mínusz egy negyed, és a dologról kívül az négy mínusz kettő, mínusz kettő nulla, tehát ez az üdvözlet mátrix, dologról dd mínusz d, az pedig kettő, tíz, nyolc. És ez még meg lehet fogadni. Egy, kettő, kettő, kettő. Nincs volna. Jó, akkor nézzük meg mi ezt az egyenletet, de nem teljesen a kezjelentén. Most Y-on nem ismeresen. Y, P, Q, Q. Egyenlő Y. Körülva E. Plusz S. Ez akkor már a 8. feladat. A, B, minus 4, egynyelvű mínusz kettő cím. Az x előtt bétárban. Jó, értem. Jó. Majd másod gondolkodok közben. Így lehet látni, de ilyen fura. Jó. Igen. Egynyelvű mínusz kettő cím. De előtte még mindenki ezt kapta ezen a szinten? Igen. Tehát ezen gondolkodtam. Tehát mindenki ezt írta le? Igen. És mindenki szerint ez így jó? Ezt így el lehetne végezni konkrét A, B, C esetén? Tehát ha kiszámolnánk az X-et, mint megoldást, mondjuk megvan a megoldás, akkor csak meg kellene ide helyettesíteni, akkor az effektőre ki lehetne számolni? Tehát ha megvolna az X, az A, a B és a C megadva, mint mátrixok, akkor ezt így lehetne számolni? Mi a baj? Ugye, mert itt mátrixból számot vonunk ki, és ilyen nincs. Mátrixból csak mátrixot, mégpedig nem is bármilyen, hanem ugyanolyan típusú mátrixot lehet kívánni. Akkor itt mi a baj? 4-el kell oda. Azon gondolkodtam, hogy hagynom kell itt egy kis helyet, hogy oda térjen majd az az E, és azért írtam rosszul az állatot. Tehát erre kell felfigyelni. Ugye? Mert így van értelme a dolognak. Ha itt tényleg beszorzom a 4-et X-el, akkor 4X-el kapok. Rendben van? Ha viszont 4-el beszóltam, ha nem tudom, egyáltalán nem lehet emlékezni. És most, még mindig nincs meg az X, most még van egy lépés, hogy X legyen bőn. X legyen bőn, mi? Tehát A, B, mínusz 4-el. Ami egyedikhez, ugye balról szorzom, mindezzel mínusz 2C, rendben van? Jó, akkor erre kell csak figyelni majd. Erre a... Ha kiemelek... De az nem szorzása? Szorozva mínusz 2C. Szorozva, igen. Mi szorzás? Rendben van? Akkor most csinálunk szünetet? Jó. Nem tudom, hogy az a rangja az, ha megállt, hogy megyünk. Tehát mindenféle szabadat fogok venni, és az azt jelenti, hogy a jövő időszem, ezt megbeszélhetjük, csináljuk most, hogy mennyit akarnak. 10 perc elég, 3 mennyit. Jöhet? És akkor a jövő héten lehetne írni fotókonyomot ebből, amit eddig álltunk. Jövő. És a jövő héten lehet? Jövő. És akkor ez volna ez egy ilyen kerek része, hogy már nem szokott, hogy már nem szokott. Egy dolog. Mivel önök egyenletre nem mondanak meg, az elsősöbb félzőrökösen, ott még jönnek az egyenletre megoldások, és akkor ilyen az elsősöbb. Tehát az anyagot. Kérek, alap. Ugye, mert akkor könnyű kijavítani, és akkor, amikor látják, hogy